ओम नमो भगवते वासुदेवाय सब बोले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। सब बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। सब बोले जोर से और ज्यादा जोर से और पूरा प्रेम से बोले। तो कैसे लगते कैसे लगते? अच्छा लगते, आनंद आते क्यों? क्यों आप ऐसे महसूस करते हैं? उसका कारण क्या है? क्योंकि आप भगवान का नाम बोलते हैं और आप भगवान जगन्नाथ के सामने हैं, भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस आनंद प्राप्ति सब जीव का अधिकार है। आप सब सदैव ऐसे आनंद नहीं लगते है। इस भौतिक संसार में सुख है और दुख दोनों है। और आध्यात्मिक जीवन में केवल आनंद ही है। और किस प्रकार का आनंद? परमानंद। और वो परमानंद क्या है? प्रेमानंद। और वो प्रेम इस साधारण सांसारिक प्यार से संपूर्ण पृथक ही है। इस भौतिक संसार में सब कुछ जो प्यार का नाम में चलते हैं वो वास्तविक नहीं है। उसका आरंभ होते हैं, अंत होते हैं, वो अपूर्ण ही है। और इस भौतिक संसार में सब कुछ जो प्रेम का नाम में चलते हैं, उसके साथ द्वेष भी है। और इसलिए कभी कभी हम देखते हैं काश आधुनिक जमाने में ऐसे बहुत लव अफेयर होते हैं जिसमें प्रेमी प्रेमिका दोनों परस्पर बोलते आई लव यू और बाद में आई हेट यू। परंतु दिव्या प्रेम में ऐसे नहीं होते। दिव्य प्रेम में पूर्ण आसक्ति होती है। इस शब्द किसी आध्यात्मिक सत्संग में वो आसक्ति शब्द से हम सामान्यतः हम लगते हैं कि वो आसक्ति ठीक नहीं है। इस भव संसार में बंधन होते हैं आसक्ति से। आसक्ति अथो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त। तो पहली आसक्ति है इस शरीर से, मैं इस शरीर हूं ऐसे सोचना, देहात्म बुद्धि बोलते है उसको, तो वो प्रथम भूल है ऐसे सोचना कि मैं इस शरीर हूं, क्योंकि हम सनातन आत्मा ही है। परंतु यदि हम भूल से विचार करते कि इस शरीर में हूं, तो इस शरीर जो खाली अलग अलग रसायन से घटित है, इस शरीर से हमारी आसक्ति बढ़ेगी और इस प्रकार अथो गृह ये मेरा घर है, मेरे कुटुंबों है, मेरा देश है, मेरा संपत्ति है, मेरा पैसा है, मेरा मेरा मेरा अहम ममेति, मैं और मेरा। इस विचार भव बंधन का कारण है, जिससे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जिससे बार बार जन्म लेना है, मृत्यु प्राप्त होते हैं। तो कारण है भौतिक आसक्ति। परंतु दूसरी प्रकार की आसक्ति है जो दिव्या है, चिन्मय है, वो कृष्ण के प्रति, भगवान जगन्नाथ के प्रति आसक्ति, और वो आसक्ति शुद्ध निर्मल प्रेम का हेतु ही है। निर्मल प्रेम, वो निर्मल प्रेम का अर्थ है कि इसमें कुछ स्वार्थ का विचार नहीं है। तो स्वार्थ का विचार में वो प्रेम जो है वो भौतिक तथाकथित प्रेम में, हम दूसरों को प्रेम करते हैं क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ की आशा है। तो मेरा भारत महान ऐसे सोच के देश की भक्ति होती है, ऐसे लोग बोलते हैं देश की भक्ति, देश का प्रेम होते। तो क्यों हम भारत को प्रेम करते हैं? क्योंकि आपका जन्म है इस देश में, और जो पाकिस्तान में जन्म लेते हैं वे भारत को सबसे बड़ा दुश्मन ऐसे विचार करते हैं। तो क्यों? तो पाकिस्तान में वो सब इंसान जो है सब इंसान ही है, और भारत में सब मानुष ही है। तो अलग शब्द है लेकिन वास्तु एक ही है। तो क्यों एक व्यक्ति का प्रेम है भारत के लिए और दूसरा है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि एक का जन्म था भारत में और दूसरा पाकिस्तान में। परंतु वास्तव में कोई भारतीय नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, इस पूरा भौतिक संसार क्षणिक ही है। इसकी सृष्टि होती है और कुछ दिन के बाद इसका प्रलय होगा, और इस प्रकार हमारे शरीर इसकी सृष्टि हुई, पैदा हुआ, और कुछ दिन के बाद उसका प्रलय होगा, मृत्यु होगा, और बीच में हम माया से प्रभावित होने के कारण हम सोचते इस शरीर में हूं, मेरा भारत, आपका भारत कैसे आपका भारत, आपका ईश्वर्य के आने के पहले ही इस भारत देश था, और आपका ईश्वर्य चरण के पश्चात वो भारत रहेगा, और बीच में आप सोचते मेरा भारत। तो देखो माया का प्रभाव इतना सा है, और संभावना है कि आपका अगला जन्म तो पाकिस्तान में होगा। तो अभी मैं भारतीय हूं ऐसे विचार करते हैं, और कुछ दिन के बाद मैं पाकिस्तानी हूं ऐसे विचार होगा। तो सब प्रेम जो सब कुछ जो प्रेम का नाम है चलते हैं भौतिक संसार में, वो मायक ही है। वो जिससे हम प्रेम करते हैं वो सब क्षणिक ही है। यदि एक पुरुष एक नारी से प्रेम करते हैं तो उसको मालूम करना चाहिए कि वो नारी का रूप वो शरीर तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, और आपका शरीर ज्यादा दिन नहीं रहेगा, इस भारत देश भी नहीं रहेगा, इस पूरा दुनिया नहीं रहेगी, पूरा विश्व नहीं रहेगा, सब कुछ मायक ही है। परंतु कृष्ण ही परम सत्य परमेश्वर भगवान, जिन की इच्छा से इस भौतिक संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, जिनसे प्रेम करना हम पूर्ण परम शाश्वत आनंद प्राप्त कर सकते। वो आनंद जो आप अनुभव करते हैं कृष्ण नाम बोलने से, वो आनंद वास्तविक आनंद है। परंतु चूंकि हम इस भौतिक संसार में है, और चूंकि हम श्री कृष्ण की बहिरंग माया शक्ति से प्रभावित है, इसलिए हम कभी कभी हरि नाम बोल के आनंद अनुभव करते हैं, और कभी कभी हम प्रयास करते हैं भौतिक स्थूल वस्तुओं में आनंद प्राप्त करना। तो भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है, और वे परमेश्वर भगवान होते हुए भी इस भौतिक माया के अतीत होते हुए भी इनकी परम दया से वे कभी कभी हमारे बीच मानव समाज में आते हैं, और वे भगवद गीता उपदेश हमको प्रदान करते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति इस भौतिक संसार में बार बार जन्म लेना बार बार मृत्यु प्राप्त होना तो ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, और इस स्थिति में हम आनंद के लिए प्रयास करते हैं परंतु अधिक दुख मिलते हैं। तो श्री कृष्ण गीतोपदेश का माध्यम से हमको सूचित करना चाहते हैं कि हम सदैव पूर्ण प्रेमानंदित होने चाहिए, और वो पूर्ण प्रेमानंद प्राप्त करना संभव है शुद्ध कृष्ण भक्ति में, जो निर्मल है। वो मल क्या है? इस भौतिक संसार में मल है सबके मन में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार या भौतिक आसक्तियां से, तो ये सब मल है। और हमारा मन शुद्ध परिशुद्ध होने चाहिए। तो मन शुद्ध हो जाता है कैसे? कृष्ण भक्ति करने से। तो आप सब भक्त है, आप सब हरि का नाम में आनंद लेते हैं, तो कैसे आप सदैव पूर्ण आनंदित हो सकते हैं? और जिससे आप इस अति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके पुनः जन्म नहीं लेंगे, जिससे आप चिरकाल में भगवान के धाम में रह सकते हैं, कृष्ण प्रेम सदैव हर एक क्षण में अनुभव करने से, तो वो पता प्रदान करना इस इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मुख्य उद्देश्य ही है। हम हरि कीर्तन करते हैं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजन करते हैं। वास्तव में भगवान जगन्नाथ आयोजक ही है और इनके सेवक के रूप में हम आयोजन करते हैं। हम प्रसाद वितरण करते हैं। श्री जगन्नाथ भगवान इतना कृपालु है कि वे हमारे क्षुद्र अर्पण फल फल जल पथ इत्यादि ग्रहण करते हैं और हमको वापस देते हैं प्रसाद के रूप में। तो ये सब हम सेवक के रूप में आयोजन करते हैं और जिससे सभी लोग सदैव इस प्रकार कृष्ण भक्ति मय परमानंद में निमग्न हो सकते हैं। इसलिए हम आध्यात्मिक ज्ञान का प्रदान करते हैं। बहुत सारे साधु है, आध्यात्मिक संस्थे अलग अलग धर्म का विधान ही है, तो हम जो देते हैं, हम जो श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों की तरफ से प्रयास करते हैं प्रदान करना, तो वो वास्तविक धर्म ही है। कलयुग का प्रभाव से बहुत कुछ जो धर्म का नाम में चलते हैं तो वास्तव में अधर्म ही है या अधर्म के साथ मिश्रित ही है। तो जो हम परिवेशन करते हैं वो वास्तविक धर्म है, आत्म धर्म ही है, और इसलिए बहुत से लोग जो भौतिक उपाधि के अनुसार भारतीय नहीं है, जो भौतिक उपाधि के अनुसार रशियन है या दक्षिण अमेरिका के है, अलग अलग देश के है, तो वे भी इस कृष्ण भक्ति पूरी गंभीरत्व से ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये ही आत्मधर्म ही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान जो उपदेश देते हैं वो केवल हिंदू समाज के लिए नहीं है। वास्तव में गीता भगवद गीता में और किसी वैदिक शास्त्र में ये हिंदू शब्द तो नहीं आते, ये एक आधुनिक शब्द है। आधुनिक मतलब कई सौ सालों के पहले जब सर्वप्रथम पश्चिम प्रांत से मुसलमानों आक्रमण किया है, उन्होंने भारत निवासियों को हिंदू बोला, तो अपमान जैसे वो शब्द तो पहले अपमान का शब्द। ओ वो सब हिंदू है, नीच लोग, ऐसे सोच के बोले। और अभी जो आपने को हिंदू मानते बोलते घर से कहो हम हिंदू है, लेकिन वास्तव में वो अपमान करने का शब्द है। तो वास्तविक वर्णन है कि यही धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? सनातन भगवान की सेवा करना। तो हिंदू धर्म में बहुत देव देवियों की पूजा होती है, शिव, माताजी, गणेश, परंतु वो सब वर जो ये सब देवियां देते हैं वो सब अस्थाई है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अंतवत्थो फलं थे शंग थत भवत्यल्पमेध साम। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग जो देवियों की उपासना करते हैं वर प्राप्त करने के लिए, वे सब बुद्धि ही नहीं है या अल्प अल्प बुद्धि है, क्योंकि वो सब वर जो देवियों से प्राप्त होते हैं वो सब अस्थाई है। रूपम धनम देही रूपवती भार्या देही, तो ये सब अस्थाई वर ही है। तो चूंकि वो देव देवियों सब कुछ जो देते वो अस्थाई है, इसलिए वो धर्म देव देवियों की पूजा करना वो सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म है सनातन भगवान की सेवा करना, और वो सनातन भगवान है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान ही है, यही सभी शास्त्रों का चरम सिद्धांत ही है। तो इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करना, निर्मल भक्ति करना, वो ही सनातन धर्म ही है, वो आत्मा का धर्म ही है। और इसलिए पूरा दुनिया से बहुत बुद्धिमान शिक्षित लोग इस कृष्ण भक्ति आनंदमय निर्मल प्रेममय पंथ ग्रहण करते हैं। तो आप सब धार्मिक ही है, पुण्यशाली है, लगते हैं पूरा नहीं तो निश्चित है कि पूरा विश्व में भारत जैसे देश नहीं है, क्योंकि इस देश में बहुत बहुत बहुत पुण्यशाली लोग ही है जिनकी श्रद्धा है गोविंद में, गंगा में, गौ में। तो पुण्यशाली लोग बहुत ही है भारत में, पाप कर्मी भी बहुत ही है। और खास कलयुग में आधुनिक जमाने में आधा पुण्यशाली आधा पाप कामी भी है, तो मंदिर भी जाते हैं और गौरक्ष के लिए दान देते हैं और लेदर शूज भी पहनते हैं और गाय का मांस नहीं खाते हैं और मटन खाते हैं, ऐसे तो ऐसे मिक्स होते। तो भारत में बहुत पुण्यशाली लोग ही है, और मेरा विचार है मैं पूरा भारत में परिभ्रमण किया था और करता हूं कि भारत में खास गुजरात में और सौराष्ट्र और सूरत में लोग तो बहुत ही पुण्यशाली ही है, भारत के दूसरे प्रांतों से। परंतु चूंकि आप पुण्यशाली है, इसलिए बहुत धोखा देने वाले ढोंगी लोग आपको चीटिंग करते हैं धर्म का नाम से, क्योंकि आपका सरल धार्मिक विश्वास ही है, इसलिए बहुत ढोंगी लोग आपको चीटिंग करते। जैसे कितने साल पहले मैं सूरत आया था ट्रेन से और स्टेशन के बाहर देखा वो बहुत बड़ा होर्डिंग था जिसमें लेग था, क्या था, नरसे नारायण हो जाते, तो शिक्षा ले लो कैसे नर को नारायण बनना। तो ये पूरा चीटिंग ही है। तो नर एक श्रेणी है और नारायण तो परम परम परमेश्वर भगवान ही है, और नर तो कभी भी नारायण नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे ढोंगे लोग जानते हैं कि सूरत में बहुत सारा लोग ही है जिनके पैसा, जिनसे पैसा लेना बहुत सरल ही है, कुछ बकवास बल धर्म का नाम, धर्म का नाम से कुछ बकवास बोलना है तो लोग तो क्रॉ क्रॉ रुपया देते। तो आप विचार किसी है, आपको आइंस्टाइन जैसे बुद्धिमान होने का जरूरत नहीं है, तो ये सरल बात समझना बहुत सरल ही है कि नर है जीव और बद्ध जीव ही है, माया मोहित जीव। तो जीव तो कभी भी नारायण नहीं हो सकते। हम पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, इस प्रकार हम भौतिक संसार में फंस गए हैं, तो हम कैसे नारायण हो सकते। नारायण सदैव इस भौतिक संसार के परे ही है। तो हम नारायण के दास होने चाहिए। जो सही साधु है तो केवल इस प्रचार करते हैं कि हर एक नर और नारी तो नारायण के दास और दासी होने चाहिए, वो हमारा वास्तविक परिचय है। परंतु माया से मोहित का कारण से हम इतना बड़ा मूर्ख बन गए हैं कि हम विचार करते हैं कि संभव है कि मैं नारायण भी हो सकता हूं। तो भगवान कृष्णा हमको यथार्थ उपदेश देते हैं भगवद गीता में और इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का मुख्य उद्देश्य हरि नाम के साथ, कृष्ण प्रसाद के साथ भगवद गीता यथारूप उपदेश प्रदान करना, जिससे आप शुद्ध निर्मल प्रेमानंद सदैव मिलेंगे श्री कृष्ण की कृपा से। तो हमारी प्रार्थना है कि आप सब धार्मिक ही है, आप सब भक्ति ही भक्त है, तो इस विशुद्ध प्रेम धर्म कृष्ण भक्ति प्रेम धर्म ग्रहण कीजिए। और ये सब ढोंगी लोग से दूर रहो, समझ ले तो वास्तविक धर्म क्या है और धर्म का नाम है अधर्म क्या है, और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बनाई कृष्ण भक्ति के द्वारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम राम हरे हरे।